نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وأبو داود زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رنو پمخ کی جمعہ کن دو جمعہ دورز مسائل ذکر شو چننگا تاسولا دو جمعہ پورز بانی بحیثیت مسلمان سکارون پکار دی حاضری ورز فضائل دو احکامات اغز ذکر شو داغی سباز احکامات پاتشی و داغی ذکر انشاءاللہ کی گی اللہ رب العزت انہوں نے تاصلہ دبین سمجھ و بیات آغی دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی آیات مبارک چناس تاصلان نے تلاوت کو بعد آتشتن پاری دسور جمعی آیات مبارک دے آیات مبارک ترجمہ دارا اللہ وی اے ایمان والاو کلچی دی جمعی دی مزد پار آزانو شی نتاسو طول کوشش شورو کئی دی مزد پار وذر البیع اخپل خرسو لغستل لین دین معاملات ترکو پریگی زی اللہ وی دی آزان سرم مست متوجی کی دل اخپل کاروبار پر خودی دا دیر غوردی تاسو دا پارا کچری تاسو پوہی گئی مختلی جمعہ کی دبی ذکر شو چه دا اذان اول د جمع مبارک سره لکه سزا نشو د دې سره هر قسم کاروبار کول بنشي او حرام شي دین تاسو یو سره چې تاسو خبره دا نظام د جمع د مزو د خطبه او د نه مشغوله کوي او غافل کوي نو دغه کار حرام دی بلکې څومره نارینه مسلمانان چې چا باندې د جمع مس فرض دی با اذان دا اوریدو سره چې پس کار کې اخته نو دغه کار د الله په نزوانه مقبول نه دی بلکې حرام دی کوم حدیث په هغه چې ما تاسو وران دی ولستو سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وي چا چې او د شکو او خاسته او دسه خاسته او د صغیله وی چې د سنت طریقه مطابق غره خبره دار چې سره ته کور کی او دسو کی غره خبره دار چې سره سو کی تکور کی او دسو کی او کو جماعت سره دا د زین هم خبره ده بهترین خبره دا چې سره سره دکان کی کور کی حجره کی خپل ځای کی دا د تنظیمي او انت جوړ دي او خایستا او دس دیل نوی چیو سری دیر او بطوی کی یا مثال پا توربان صابون مابون استعمال کو نم مسنونی طریقے سرا او دس یوکو یا سری او دس یوکو دا اللہ حبیب فرمائی او خایستا او دس یوکو دا سنت طریقے مطابق او بیا جمعی تراغے او دا امام خبرتے دا خطیب خبرتے غوکی خو آچه قال اللہ و قال الرسول فرمائی دور تا غوکی خو چپ شو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَيْغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَذِي جُمِعِنَ وَالِ فَرَّارَوَانِ جُمِعِ پُرِ یا تیرشی جُمِعِ پُرِ دَ گُنَاهُ وَرِ وَرِ گُنَاهُنَا چِدَنَا سَرْبَنْشِوِ عَبُورْتَ اللَّهُ مَعَفْ كِي وَزِيَادَتُ سَلَاسَتِ تخفل کتاب کی او قانون ذکر کرے چچا یو نیکیو کانو اللہ لس بدلی ورکے نچون کی دی جنید و رضی پر مقابلہ کی لس رضی گناہوں نے معاف کی گی نجیوی جنید بلی جنید پوری و رضی شو دابری پی سیوا شو او بیا فرمائی کسوک جنید تر آگے خبر تسو اچکوئے دا اللہ دا حبیب دا خبرو نا قیمتی خبری پر دنیا کی نشتو دا یو سره واوري او د عمل بلان دی راولي و یسوب کو د جنو مستراغه و من مس الحسوا او دا سګیته مسکو لکه دا خلک راشي نو جماعت کی په خواږه بیٹھو یو بیٹه دا سه مسکو په لاسو کې راواغستو فقد لغا نو به شک د بیکار کارو او د لغا یو معنا دا یعنی خاب من الاجر د اجر د جمعین سشو داغینا نامراد یعنی دن رات سوچ و فکر سرا دا امام او دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبر چاکے غوری دلی کہ یو بیٹ اطالہ سو کی رواغستو یا بار سلے تیلی سر لے گے کئی لوئی دے دا جمعی عجر سشو برباد شو دور توجہ سرا دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا کلام و خبر اور دل تردی چھ برا قرآن او سنت او خطبه لیکي دي جنې پرز یا سره د تسبيحات ناړي د دې اس قسم عبادت کی مشغولي غنا بلکې د خطيب هغه کلام الله کلام رسول صلی الله علیه وسلم ته متوجه کی دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی یو حدیث د مسلم شریف کې د الفاظ مراغلي ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای تنزل من جنا او یو جمعه د بل جمعه راواله یو رمضان د بل رمضان راواله مکفرات ما بینهن دا د دې په دې من مس کې ټول ګناهونه په الله معاف کوي یو رمضان تر بل رمضان د یو جمعه تر بل جمعه پوری د یو مزنه تر بل مزنه پوری قیدہ اجتنی بطل کبائر کلچ دو لیو گناہن نزان بچ ساترش لیو گناہن رتار شرط داوی چی توبہ گو باسے دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے او سو خبر دی حدیث پاک کراغلی چې دا حدیث علامه منظوری ترغیب کی ذکر کرے او حدیث دی ابن حبان نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی چې فرمایلی خمس من عملهن فی یوم کتبه الله من اهل الجنه وی تین زو خبری چی چاپا یو رس کیو کل یو رس کی دا تین زو کارو موکل مده دا جنت والو نولی کلیشی دے دا جنت والو نولی کلیشی یو دا من عاد مریضا دا اللہ دا رضا پا بنیادی دیو بیمار پختنوکا دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی دے نید بانی نا چی رد زمان پختنو کرو و نباغی بدلکو زی وره عمل زنه وخسان وي خدا الله د پاره کول ډیره ګرانه خبره ده د بیمار ته پوس کوي خو ادله بدله نشته بلکې د الله د رضا په بنیاد باندې ته پوس کوي او د بیمار د پښتنه مقصدم دی چې بیمار پروت دی نو چې ته لاړ شې د حال معلوم کی او د خپکټ پروت دی نو چې له بچو سره حال لې زکه دا یې سره راځي چې ورځ مزدوري نکي نو په غرض داغه بچي سره راځي کاټ نکي بچه تا حال معلوم کی دے خبروت تے نو دا بچو سا حال لے دارنگے دے دے دے خوراک سکاک سا حال لے دے دے دے علاج سا حال لے یو دا مریض تا پوس کن دون دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے جنازہ کے شاملے دے تا دے ما خبرو دارنگے درے ما خبرو دا اللہ دا رضا پا بنیاد رو جنیول ایسلو را ما خبرو دا وراہ الالجمعہ سب چی جمعہ تلارو دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے نگورا جمعیت دا اللہ دا رضا پا بنیاد راتلل پا دے سڑے جنت والے ملکلے کے یہ پنزم خبر دا دا وَاَعْتَقَ رَقَبَه یہ غلام دا اللہ دا رضا پا رضا دا پنزم کارو میں چاہو کل یادے کی یہ کارو کو ندے دا جنت والے ملکلش رواہ ابن حبان فی صحیحی امام ابن حبان دا حدیث پا خپل صحیح کتاب کی ذکر کرے دے دے جن جنو تا درات لو دم رلوی اجر دے وردہ مجاہدین چی جہاد تزی مددی دیتنو تا فی سبیل اللہ وی علماء علی کبھی دے کی روایات راغلی او سرے دا کورنا دا خپل کلینا دا جمعی مسترازین دارات للی فی سبیل اللہ بخاری شریف روایات تے امام ترمیزیم ذکر کرے یزید ابن ابی مریم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رضی اللہ لحقنی عبایت ابن رفاعہ ویمات سرا عبایہ ابن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاوشو وانا امشی الى الجمعہ اوزد جنو مستطلب ویمات از ادائیو صحابی ویمات بل صحابی وی ابشر فإن خطاک هذه فی سبیل اللہ ویزیر واخلا دا قدمون چلی دا اللہ لا رکی دیگئی تو خبر بات وزی جنو ترا روانم ما توی زیر واخلا دا قدمون چی ترا پورتکی دا اللہ لارکی اگر ورطوی چی سمعتو ابا عباس وی ما دا ابا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوری دلی چی اگر فرمائل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل دی من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ فهما حرام علی النار وی بچا پا قدمونو چه دورو لگی دا اللہ پلا رکی نو پا دغی قدمونو دا جہنم اور حرام دے بیدی پی خبر با نو جنو پر آتلنم فی سبیل اللہ دی جنو پر اسوے رازی مدام فی سبیل اللہ دی اگر پا دی بانے یو راتلو بانے سورا سورا اجنو ملاوی گی خود جنو دا آداب و خیال ساتن پکار دی ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائے وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چھ فرمائے لے چھ چا غسلو کو پورز دو جمعے آئے خوشبیو لگوڑا خدا دلتا مسکی جمعہ کی تیر جدا سے خوشبیو نا چھ تا خوشبیو لگوڑا نور خلق پہ تنگ دی خوشبیو دا سے کل خوشبیو چھ نور خلق پہ تنگی گی نا بعد کسان گرے دا سے خوشبیو والی جدا غیر وجن نور تنگی دل سکے چھ بیماری پہ نور ملگی بس خوشبوئینا با اتناب کوئی بہترین خوشبوئی بے خوشبوئی انہا بولا او خائستہ جامعہ واغستے او بیارا اوہ تو تردی چی جماعت تراغے نو چون کی لمز و اخلانو دست دے شورو سو منزل اکول نوافل اکول ولم یوغ احدا نو چالے زرد ام رسولو دے زرد خبر انشاءاللہ رستو کو وقت بھی نکو زرر یو دام میں چی سڑے رستو راشی او بیاد امخ کی راتنو کوشش کئی دو کسان جدا کئی ندا زرر دے ودا سے سڑی بارہ کراغلی جداغی دے جمعی اجری نکی رستو انشاءاللہ روایت ذکر کو کم سڑے راغ رستو خو کوشش د مخ کې کوي نو دغه بل حق د باوی دوه کسان جدا کوي ځان له پزور پاغی کې زه کوي وای زره چاته ول رسول او بیا چې امام خطبه یې نه چپو تر دې چې موږ یو کو نو کان کفاره لما بینها و بین الجمعه الاخرى د دې جمعې نه والی تر غبل جمعې پورې چې څومره واړه ګناهونه شي دا غیر پاره دا کفاره جوړ شي دا به د پاره سجو شي کفاره به جوړ شي دو جنہ دی جنہ پر ازبان راتلل او جادا سی چی کسو کو وقتی را لے خو اڑنبے سفرونی سا خو کو سو رست را گئے او بیان مخ کے زیشتن کو دیر عظیم و شرعن گنجائشتا خو چی زیر مخ کی نشتا او دیر آغل رست دے ندابل تزرر رسول لی دابل تزرر رسول لی ندیبان دی جنہ پا غاجر کس کی پا غی کی فرق رازی دی جنہ پا غاجر کی پدی کس رازی فرق بکی رازی یہ روایت کی دام راغلی چی چاہ دی جنہ پر از بانے گو سلکو بگناہونہ باتی اللہ ری جائی او چکل غسلوکو دخپل کور ندے جنہ مستر روان شو نکتب لہو بکل خطوط عشرون حسنا پا ہر قدم ور تشلنی کئی نگلے کی یہ سبی کور لرے دے او دے سور سور قدمون علی پا یو قدم بانے شلنی کئی دلے نگلے کی او فیضان صرف من السلات چکل دی جنید آداب و خیال او ساتنو دی مزن واپزی مؤجیز دی عمل مئت سنہ مئت سنہ چی دی جنید دی مزن واپز شو خود جنید شرائط دی آداب و خیال او ساتنو ویدت دی دو سو کالو دی عمل اجر او لکلیش پیلی بخبر با دی دو سو کالو دی عمل اجر ورطا او لکلیشی چی دی جنید آداب و خیال او ساتن جمعی دا آداب و خیال او ساتلو دا حدیث امام تبرانی ذکر کرے دے ایو حدیث کی دا سے الفاظ امراغلی دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دا سے روایت پہ چکان لہو بکل خود خطوات عمل عشری دا سنہ یو حدیث کی دا راغلی چی پہ ہر قدم شل نے کہی نبل کی راغلی پہ ہر قدم ورت دا شل کالو دا عمل ثواب ملاوی یو قدم ورته د شلو کالو د عمل ثواب ملاوی ادا مضمون ته روایت کدا چې ترتیب سره راغله دا ابو داود شریف او د ترمذی شریف حدیث ته امام نسائی ابن ماجم ذکر کړي حضرت اوس ابن اوس رضی الله عنه نے روایت ته دی فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې من غسل یوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها سيد الكائنات صلى الله عليه واله وسلم فرمائے یہ روایت کدا سراغ من غسل چاچ سر ونزلو پرز جمعہ وقت صلا او غسل غسل مراد طول بدن ونزل و غسل مراد دے کہ محدثین سر ونزل یہ روایت کی داس مراد چھے من غسل مراغ معنی دا سی دا چھے کل دسین تشدید چھے چھے مثال پتوری و سہے صاحب احل لے او وعدو علا دے ناغ صحبتو کو نپبلم غسلو کو یردم غسلو کو او دا احلم غسلو کو چاچی دی جنو پر ازبان غسلو کو پبل یعنی دے صاحب احل لے او د صحبت کو او د هغه د وجنه د مغسل کو د دې مغسل کو وذکر وذکر د امام خطبه ته په اول وخت کې کی نه سو د جمعې مستم په اول وخت کې راغله تذکر او معنا دا یعنی ذکر یعنی ادرک باکوره الخطبه د خطبه اول رونیو او دې ډېر کمال دی الله د حبیب یو خبره لی قیمت لري خو الله دې موږ تاسو سینې ورته کولاو کی اې د خطبه اول رونیو دا غو جدای بعضی سره راشي خو د خطبه خیر رونی چې بل پته ونه لګي چې امام څه خبره شروع کړو وا د خبر اول سو منځ سو اخر سو بس کو خبره واورې لبکرایو معنا دا دا بکرایو معنا دا ادراک باکوره الخطبه د خطبه اول رونیو د خطبه اول چې امام یې سره مسله شروع کړو او د بکرایو معنا باندې د جمعی د مزدراواتو نمخ کی خیر خیراتو کن او مسئلہ علماء ذکر کری چی د خیر خیرات اجر و سواد دول دی خود جمعی پرش دور لی اجر نبکر یا معنا دا علماء کری یعنی بکر یعنی تصدق قبل خروجی د جمعی دراواتو نمخ کی سو کن خیر خیراتو کن د جمعی دراواتو نمخ کی خیر خیراتو کن وقتی راغ و مشا او پیدل راغ ولم یرکب سر رانغه نزدی زو مده جمعه تا پیدل راغ سر رانغه و دنا من الامام ده خطیب او ده امام سر نزدی که ناستو مده ده آغا خبر واو روزی خوصلق و مغوا بس خبر او نکی مده لگه سمیل آوی جی خبر اتون یاد لره و ده هر قدم پا مقابله که ده یو کال ده عمل ثواب ده ملاوی یو کال سنگا چی یو کال که سلی طولش پیشو گیره کری او در رضی روجه نیولی ودی صاحب گو رکوه دا سم رلو اجر و سواب دی خبر و دو رای دی جمعه پر از دی غسلو کو او پا بلیم غسلو کو تفسیر در نتیر شو وقتی رالی دی خطبی اول ایسا گرو نیوا او پیدل راغی سور رانل امام سر نزدی که ناستی خبر دی واوری دی خسابس کارو ندی نکل د څومره قدمونه چې یو کور ناغستی د هر یو قدم په مقابله کې د یو کال د عمل ثواب به ملاوي یو کال عمل نس مراد دی سید الکائنات او یجرسو یا مها وقیامها چې سړی یو کال روزی نیولی یو کال ټول شپه تهجد کړي نو هغه چې کوم اجر ملاويږي کې دی چې دا غنه په کسریا کاری سراغلی خدا خو انعامي ثواب لري مدا ګور څومره لوی اجر شدی او جنې جنې پر کوشش دا کوي کلان بلاره کنه په بدل لار راځي د بازه نیکان خلکو عادت داوي چې مثال په تور غسل کو نوې جامې یا وینځلې شوی جامې واچولې خوشبو یې لګولا مدا په بدل لار راځي وګوره علي صاحب الله کولې شي بل څوک نشي مالوګل چې تاسو کله دمونه واغستل نو د سلو کال د روزو د قیام اجر خو وخت راتل دا شرطونه پکې چې تا د امام اول خطبه راګیره کاول وقت کې راورسید نو اول وقت دمر لوی اجر او ثواب دی دا اول وقت دمر لوی اجر او ثواب دی او دا مضمون په ګڼو روایتو کې راغلی چې په یو قدم دی یو کال د روزو د قیام اجر او ثواب ملوي دا د سنن احمد حدیث دی دا رنګ تاسو اوریدل چې دا د امام ابو داود ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي نسائی ابن ماجه ذکر کړي ابن خزیمہ دی ټول کتابونو را حدیث ذکر کړي او سندن صحیح حدیث ته چې وختي رااله د خطبه اول جراگیر کو غسل نکړو خوشبو او پاک جامې وشولې نو په یو قدم دی یو یو کال د عمل اجر او ثواب ملوي حدیث پاک تراغلی دی او دا حدیث د تبرانی شریف دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی دا جمعه چې نبی علیہ السلام ته پیش کې دی شو جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام راوی او فی کفه کالمراعت البیضاء فی وسطها کالنقطة السوداء نبی علیہ الصلات والسلام ته جبرئیل امین راوی او د دې تلی په منس کې لکه د شیشې په شان یو شی پړکې ده منس کې داسې یو تور داو دا الله حبیب ورته وی ما هذا یا جبرئیل اے جبرئیل علیہ الصلات والسلام دا سری سید الکائنات عالم الغیب نو وی دا اللہ سری پرکی گی دا شیشے پشان او تا دے کدا داغ دے دا سری جبرئیل امین علیہ السلام ورطوی حاضر ہی الجمعہ یعرضوها علیک ربک لتکون لک عیدا ولقومک من بعدک ولکم فیها خیر وی دا اللہ حبیب دا جمعہ اللہ پتا پیش کئی دا تا دا پارا دا اختر او دا خوشالی رزبا او تاسو نفس اے حبیب استا دا قوم دا امت دا پارا بای او دا فرمائل چی دا یہودیانو نسواراو تم پیش شویوا خو یہودیانو دا نعمت قبول لکو اغی یہودیانو دا افتی رز رونیوا نسواراو دا اتوار رز رونیوا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجبری لمین علیہ السلام وی وفیها ساعت لا يدعو احد ربه فيها بخیر وی پا دی جمعہ کی داسی او وقت دے چی او بندر آگے نا پا اللہ نا چی سو سوال کئی دینی سوالی یا دنیای حاجتی اللہ بورتا غور کئی اللہ بورتا غور کئی او کدے پس مصیبت کی اختر دے او آگا مصیبت دے دفکی دو سوال کئی نا اللہ با آگا مصیبت دے دنا لرے کئی ونحن ندغوه فی الاخرت یوم المزید وی دا اللہ حبیب تاس ورطا یوم الجمعہ آئے او من پا آخرت کی دیتا یوم المزید وجو یوم المزید او داغی تفسیر انشاءاللہ کوئی کو وقت وی جنت کے دا فرشتو اسمان والاو تمیز دا جمعہ روی تا یوم المزید وی دیتا سوئی یوم المزید ورطا وی اوزلی وستاس تا استلاکی دیتا یوم الجمعہ وی دے جن حدیث پاک کر آگلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دلباب ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ان یوم الجمعۃ سید الایام دی جمعہ رز داد طول رز سردار دا و اعظمها عند اللہ او دا اللہ تنیج دور لیا ادا علماء منز کی اختلافی مسئلہ چھ دا عرفی رز لیا دا او کدی جمعہ رز لیا دا بعد اللہ تنیج دور لیا دا او دا فرمائی وهو اعظم عند الله دا ډېر لوی دی الله په نیز می یوم الاظهار اختر د ورځې نا یوم الفطر د ورکی اختر د ورځې نا د لوی اختر د ورکی اختر د ورځې نا لوی دی او فيه خمس خلال پدې کې پنځه کارونه شي چې په دې نور ورځو کې نه شي خلق الله فيه ادم الله ادم علی السلام د جمعې پر اس پیدا کړ او احبط الله فيه ادم الى الارض الله آدم علیہ السلام چې زمکه لږه کوسکړې د جمعې مبارک ورځ او فيه توفى الله آدم آدم علیہ السلام د جمعې پر ورځ وفات شو او فيه ساعت په دې جمعې پر ورځ کې ادا سه ساعت ته چې لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه اياه یو بنده چې په دغه وخت کې الله نه کوم سوال کوي الله ولا ورکي خو تر څو چې حرام سوال نه کوي او فيه تقوم الساعه قیامت د جمعې پر ورځ قائمه ابو فرمائل ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعه مستوى مقرب فرشتان ما اسمان ونزمك ما هواغان مغرما ما سمندرنا ما غرب جمعه ورزنا يري سوار بيريان الانسانون شدي تزرك سخوف ويرمي ايوه سنا باغ ورزني چ قیامت به دقیقه یمی غروبا اسمانونا هواگانی سمندرونا بعد جمعی دورزن یری با حدیث پا دی ترکیز طرف مسند احمد او ابن ماجہ ذکر کرده ندیتا اللہ رب العزت دمر خیر او برکت ورکر دا مسئلہ دل مخ کی تیرا چی پا دیش دی جمعی پشتا ورز دروش شریفون دا دیر لیا جرد اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ استاست دی رجو کی غر و رجد جمعی رجد فیہا خلق اللہ آدم پدی کہ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرو پدی کہ وفات شو پدی کہ ودہ قیامت دو رجد شپیلوی والے کی پکی بشپیلوی کی والے کی وی فاکسرو من الصلاة علی فیہ سید الکائنات فرمائی زما امتیانو دی دی جمعی پشپا ورس کی پما دیر دیر درد وائی فا ام صلاتکم یوم الجمعت معروضت علی وستاسو صلات و درد دا پیشکول شی پما بانے و صحابہ کرام ورطوی و کیفت ارض صلاتنا علیکا و قد ارمتا اے بلیتا صحابہ کرام ورطوی قربان زمین و درد شریف بپتاو سنگا پیشکول شی او تاسو چې قبر مبارکه کې دفن شي نو تاسو خو لکه عام ذهن مطابق عام مړو ریږي نو تاسو بدن خو بخاور شي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجسامنا وی رب العالمین ته دې زمکه حرام کړی چې زمون د پیغمبرانو یو وخت به هزار کړي دې خبره باندې دا زمون استاسو دا اہل سنت والجماعت مسلمانانو عقیده دا چې څومره پیغمبران په قبرونو کې دي نو دا څه تر تازه پراته وي لکه په کوم ورځ چې څنګه دفن شي زمون هدایت شریف د فقه معتبر کتاب دی نو د سید الکائنات بارک کی صاحب هدایت وی رحمه الله وی الان کما اوضع سید الکائنات صلی الله علیه وسلم اوس فی الحال پا په قبر مبارک کې داسې تر او تازه پروت ته لکه په کوم ورځ چې څنګه صحابه کرامو په خپل ناسوخ د انبیاء علیه السلام بدن اور نشي سوزولې دریاب نشي ځای کولې د ځمکې خاورې نشي خورې رسول در کائنات ورته وی الله ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله په ځمکې دا خبره بند کړې چې د پیغمبرانو علیه السلام د بدن یو معمولی هم تیسه نیسه کی زائه دیکی نو دیر دروس شریف پریش پاورز دی جمعه کی وائی دیر دروس شریف داغنائی ذات مندو چی نیو تاسو پدی کی وائیو او دی جمعه دارز با پرز با قیامت اے دا اللہ حبیب ای دارز بدا سی راجم اکڑیشی د جمعې والا ګوره د جمعې اهل چاله وي چې څوک د جمعې د سنتو د آدابو خیال ساتي وایي دوی د جمعې د ورځې په رڼا کې روان وي او د جمعې د ورځې رڼا به څنګه وایي لکه واوره چې د الله حبیب وایي که فلج بیاض لکه د واورې په شان به پوره کېږي او څوک چې جمعې والا دي یعنې د جمعې آداب خیال ساتلی نو د دوی دین به د مشکو اندر غونتې وي او نور خلک به دوی له تعجب په نظر باندې ګوري وی څوک چې د جمعه د آداب او خیال ساتي د جمعه مزه دا کوي نو دا حال به د بل چا نه مگر واغه چا چې هغه د الله د رضا په بنیاد باندې اذان کوي اذان باندې پابندي کوي اذان باندې پابندي کوي دا نه یو څوک چې د جمعه کې هغه کم وخت ته چې پای کې دعا قبلې دي مخکې مگر لوی دي کې علماء سره تاسو سلوخه قوال لري خو څه په کډر مشهور دي چې هغه بارک روایت راغلي د جمعه اورز یودا سے وقت دے چھ مسلمان با اللہ نے سب یونی دنیوی سوال کے اللہ بور پہ اور اڈور خلق دا سی دی قرضون پہ مخکڑی دی اوقات اللہ توجہ دے دے رفل کو اولاد دیستا سوک بیمارو پہ مخکڑی سوک درشمنو بے اتفاقی پہ مخکڑی دہس انسان خلشی پیدا کولی جد آگر دینی و دنیوی پسون و حاجتو نہ دی حاکر دے سوڑی دنیوی حاجتو نہ بالفرض و تقدیر پورے دی ندازن قدم حاجت زمین استاسو پسر دے د قبر د نجات حاجت زمون او تاسو مخله میدان محشر کې د رسوایی او شرمندګۍ نه بچ کېدل دا حاجت زمون او تاسو مخله ده په دغه اوقات چې موږ تاسو یې مایز ته مند شو کو دا را معلوم کو او دې کې الله نه سوالو او دا لږ وخت ته وای دا لږ وخت ته علما ذکر کړي یو روایت کې دا راغلی دی جمعې په شپه چې سبا راوخیږي د قضا نوش نو د سبا د راختونو دا څه وخت چې ځانونه کېدي وخت نه والې د نور د ختو پورې دا وقت دی دا هم د سلف و اقوال دي او دې باره کې روایات راغلي د جمعې په ورځ چې سبا راوختو یعنې اذان وشو نو د اذان د کېدو نه والې د نور راختېدو پورې دا وقت دی دې وقت کې سړی تلاوت وکړي الله ته متوجه شي او دا بله مخکې تیرو که یو سړی په دغه وخت کې تلاوت کوي او ذکر کوي او سوال نم کوي خو د دغه حاجت د زړه کې نیولی نو ایت کریم سنا دا سیده لکا سوال کن لغنا تو یہ بھابا با یہ دغا وقت ہے جو اندالے یہ صحیح روایات کے بار آگلی چی دی جنوی پر از کل آزانو سے امام دا تقریر و خدبی دا پارکی ناستو نو دموز دا ختمی دو پر دا وقت ہے یہ قول پا کدام دے چی دی جنوی پر زوالو سو کنا بس چلور زائل سو چی دا موز سو وقت جائز کی تقریبا اس پاوان دی دول اس یا نقشہ بازی صحیح نقشہ ہوگی رہی دغا وقت زوال کی بس دغا وقت دا وقت دی جنہی پر از بانی دا زوال نوالی دا مزد ختم دو پر دا وقت دی او صحیح قول پا کدا دی چاگی بارا کی گن روایت راگ دی چی دا جنہی پر رز دا مازیگر مزو شو مزد نور دا پروتو پر او سو پر با عینی ہی چس وقت دا نور پروزی کنا دغا وقت خلق دور پا غفلت کی با عینی ہی دغا وقت دی چس وقت دا نور دوبی گی دا جنہی پر مازیگر بارے مزی اوقاتو کی جنہی اتاس واللہ تا متوجی شو اللہ نے حاجتوں میں غارو اسماء حسنا سر غارو خپل ضروریات در رب العالمین میں غارو مدی وقت کی زما عزت مندو دغه اوقات چې غوله ما را جمع کړی د هغه اوقات نو تفصیلی واره د دغه اوقات کې سره الله رب العزت نو سوال کی دغه اوقات کې سوال کی دا رنګ د جمعې د ورځې د غسل مستحب د گناهونو په معاف کیږي ور صفائی د موقع او الله رب العزت گناهونه په معاف کوي زمون ته نظر کړه مستحب ده بعض ائمه په نسبانه د جمعې غسل فرض او واجب ده په دې خبره باندې زمون مذهب حنفي کې د جمعې د ورځې غسل داسې شی ده دا مستحب دی. گناہونا ورسر اللہ رب العزت معاف کئی گناہونا اللہ رب العزت مسواک والا سن مسنون دی خود جمعی دا ورز خاص تاکید را گلے اگر یو دا مسواک وی دا او دست پارا وکره سره مزل ودري دي او چا غاخونه مينه نکي زکه مزبي هنفي داري شي ونه غاخونه روانه شي نه بس په ماتي نه دام غره مسنونه او مستحبه طريقه چې کله مزل ودري دي او صف کې تاسو ډور عرب کتلي هغه په صف کې مسواک دا مستحبه ده نه زکه مستحب دي وګوره دا داس د پارا سنت موکد د مسواک او داس کې له سنت موکده ده او چې کله صف کې ولاره او استاخه تجربه جرمه غاخونه مينه نه دي مسواک مخنرم دے مصف کے چودریگی نو ام مسواک وال مستحب دے چکل اقامت شروع شی دا وقت سلے مسواک راوالی نو دا مستحب طریقہ دا دی جمعی پورس خاص تاکیب دے دے دی جمعی پورس بارے لکہ اواز او دس کی مسواک مستحب دے خوب مراتا سے مستحب دے روتای دیو خورا مستحب دے تلاوت کے قرآن دے تلاوت نمخ کی مستحب دے خطبہ و تقریر کے اغیر نمخ کی مستحب دے خاص کر دی جمعی پورس بارے دی مسواک دیر تاکید را گلے او خاص کر وقتی رات لگ اگر دا خبر ہوئی دا نائزت من لگی دا پارا کوچ من ہوتا سلطی اللہ عمل توفیق رات بخاری و مسلم شریف روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چاچی دا جمعی پر از غسلو کو پاول وقت کرا گئے دمر سواب اوسو فکا انما قرب بدنا لکا اوخ چی دا اللہ دا پارا خیرات کی ومن راہ فی ساعت ثانی اوسو چی دیوم وقت کرا گئے مفکان نما قرب بقره دمر ثواب ایسو لکه غای چی خیرات کا او سو چی درم وقت کراغه دمر خیرات ایسو لکه یو گڑی قربانی کو او سو چی سلورم وقت کراغه دمر خیرات ایسو لکه یو چرگ چی خیرات کی او سو چی پنزم وقت کراغه دمر خیرات ایسو لکه یو ادائی سر خیراتی ورکی نکل چی امام روزی او خطبه شروع کی نملائک اغا خپل ثوابون والکم کاغذون دی اغراغون کی ملائکم قرآن و سنت اوری فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر قال الإمام روزي نجال كل ملائك بس كي غي مراشي أو قرآن وسنة تغوكي دين لنبه كوشش كوي جبائي زتمن لنبه كوشش كوي شي وقت راشي دارن إلى مسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايات هذا حديث أغا مرفوعان ذكر كي ويدي جمعه پورز باني چكل ويجيني رزوي نو شیطانان راشی بازارون لروزی او کوشش دا کئی چی خلق دی جمعی ازانو شو دی رست دکان کی پاتی کی بعد خلق لگو را دقا وقت که گا کراولی پی دیتا خبر دقا وقت که کار پی دلتا ازانو شو او دیس خرزی مداد علی رضی اللہ عنہ قول لی و ایکل چی دی جمعی رزوی نو شیاطین بازارون تروزی خلق کی کسستی راولی ناراستی راولی چی دی جمعی مز اول وقت تاول رسی او ملائک راشی نو دی جماعت پا دروازو کی ولاڑی دی جماعت پا دروازو کی ولاڑی دی دی اجنا پکار داری چی پا دیر از برپور خاص شیاطین دی چی اغی بازار ترازی خپل جنڈے پا بازار کی ادھر او کوشش کئی چی خلق اول وقت ترانش او کم سڑے چی دی جمعو پر از دی خطبی اول ترانگ ہے دن اتون خیر فوت شو زکر دی بیان و آنو دی پا پتا پوی نشو اغا دی یو خمر سواب تی سشو اغا تو فوت شو د شیطان د سستکونو دلان دی دیر آغی دارنگ دی جنوی پر از بانے خاص کر زمائی ذات مندو حدیث پاک کر آگلی چی رولی گریش ملائکو دی جماعت پر دروازو کی ولادو او دخل کو راتلل لکی دخل کو راتلل لکی جدی اول وقت کر آگے دی دیم وقت کر آگے دی درم کر آگے وچی کل خطب شروع شن بیا لکل بنش بیا لکل بنش ادام مسئلہ دا پر از دا قیامت بدا اللہ دیدار کی اللہ زمین استاسو نصیب کی وی دا اللہ دیدار و پدی ترتیب بانی وی دا سی بولا صفونو کی خلق ناس تی لکا سنگی چی دی جنوی مزل رازی سوب چی دی جنوی پر از اول صف لزان ما رسی نکو دیدار خداوندی وی اللہ زمین استاسو بطول رسیف کی کدا اللہ دیدار نصیب شو ندیب پر اندی صف کی سوب چی دیوم صف لراغلے ندیب دیدار خداوندی لی پر درین دیوم صف کی سوب درین کے لی پر درین سوب پولو کی رسو بطول رسو بائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تھے دب وہی جمعے تا منڈے وحائی وی اللہ با جنتیان تا ظہور کئی دا ہری جمعے پا اور ازبانے اور دائی با جنتیان با دا کافور دا مشکو اندر پا دیرو بانے نازوی دا مشکو اندر پا دیرو بانے بنازوی تو کم سلے چا مخ کے راغلے ندے با مخ کے صف کی نازی اوزل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راغے اور دری کسان تا مخ کے راغلے دے سلورنو یو وسوله وکړه هغه یو راز ډېر لري نیم پاتې شه په دې ته خبر باندې په دې باندې صحابه او اسوله افسوس کول لکه موږ تاسو په دنیا څخه ګټه فوټ شي ما هو بارته سویلی کو ورنامه وکړه صحابي نو ډېر کسان مخ کې راغلي ابن مسعود رضی الله عنه او دې صبر وکړه یو وسوله وکړه هغه ما راب او اربان الله ببعید یو خیر د سلورما درجه کې کناستم والله نو ډېر لري دې دې خبره الله رب العزت نے بڑے اللہ دینے مدد اللہ دیدار تو ناس تو پدی ترتیب وی سمجھ جسد دی جمی مسترازی تے جمی مستر سمجھ سو کرازی دغ شان بزم عزت مندو رب العالمین دیدار تو ناس تو وی دین دا مسئلہ دا چہ دی جمی پر ازما وقت را لے دا خلق دا پاس خفی کی دی اور اندی صف لرازی دی دیر سخ اجر دے سخ یعنی گو گناہ دا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ نے روایت تے جو ایران یو سڑے او صف کې زمو مخ کې ځان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه یې نغته وی اجلس فقد اذيت وانيت لیکن خلق له ضرر او رسول رستم راغله دې خبره سید الکائنات ورته خطبه کې आवाज ورک وی اجلس فقد اذيت وانيت وی ضرر دې رسول خلق له رستم راغله دارنګي یو حدیث دې ابن ماجه او ترمذی شریف حدیث ته وَمَن تَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ صوب چې په ورځ د جمعې رست راغې خو بیا خلکو له تکلیف رسوي او خلکو خپې کې دی ځان مخ کې رسوي وایي دنه د ترز د قیامت د جهنم ته جوړ کړئ شي په دې ته خبره ده د جهنم ته به ته جوړ کړئ شي او دمر معمولی ضرر به الله د حبیب امت ته رسول دمر لوی ګناه ده چې د الله د حبیب امت نور تکلیف ولا رسي دی ځنه کوشش دا کوي چې دا سیمه او تاسو نه حدیث پاک تراغلی دا حدیث دا مسند احمد دے نبی علیہ السلام فرمائی ان الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه ويفرق بين الاثنين بعد خروج الامام كجار قصبه في النار رواه احمد والطبراني في الكبير دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چې د جمعې پر ازنا وخت راغ او بیا خلکو له تاسو خپې کیږي او ځان مخکې را رسوي دوه کسان په زور جدا کوي نو دا داسې وي لکه یو سړی چې کولمې ورپسې د جهنم په اور کې راښکې شي په دې خبر باندې دا حدیث دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کړی دارنګه د جمعې پر ورځ رالی چپ بکېلې په یو سړی مثال په تور خبرې کوي یا سکار سره لګیا وي ناغه به تخله نه منی کې بس خاموش به تناسته او دای ابن کعب رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعه په ورځ باندې سورې مل تبارک الذی ولستو نابوزر رضی الله عنه دا سیدله اشاره وکړه و متى انزلت هذه السوره دا سورۃ کله نازل شوه خبرې له سوچ کوي نبی رسول الله خطبه وای او سورې مل تبارک الذی ولستو ابوذر رضی الله عنه او ابن کعب رضی الله عنه دوار وزه ناستی ابوذر رضی الله عنه او ابن کعب ته داسې وی خزولو لکه تاسو رسول الله سي ته خزه وی دا سورت کله نازل شوه هغه لغه ګمکو به ورته ته پوسو کو به ته پوسو کو نه ورته سمونه وی وکاله چې مس ختم شو نبی رضی الله عنه له دوی نه دوی ته ته پوسو کو چې دا سورت د الله حبیب چې کله نازل شي تارا لونه نابوزر رضی اللہ عنہ ہوتا ہے وید نکاب وید استاد جنی مزنے سے اسی چیزیں وہ بزدہ غلو شن پھر جائے تو خطبہ بار وید اسی چیزیں وہ بزدہ غلو شن لجنی اجر نہ محروم شن نابوزر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر آگئے وہ مال اخو بید نکاب دا سے ہوئے ناورتا ہوئی صدق ابید ابیدر ترشتیا ہوئے دی چھ استاد جنی مزنے اجر نہ شن یہ جنہ جنی پر از بچپ کے نے یہ حدیث پاک کے دام راغلی چھ امام خطبہ ہوئی او اسرے جنی مرض لراغلے دے خبرے تو دا خر دے تو دے اللہ حبیب سے یعنی پر حیواناتو کی خر دور کا مکل لے بچے قرآن بیانی گی دا اللہ دا حبیب خبری ہوئے لے کی اگر آگے تو منز لگے لے غدن کی اختل خبران گو دینا بلوی بیو پرتوب سی نا خمار ورطا پر یہ اعتبار ہوئے چو دا اللہ خبری کی گی دا اللہ دا رسول خبری کی گی اگر کز امیر گنتی دیو بن حدار دخلو مروزی یا دیو بن مسلمان دخلو مروزی چې دا الله او رسول خبرې کیږي هغه له غوږم کیږي بلکې خپل خبرې کې مدینه زیات به وقفتیا وسی که چا ونه چې چپ شه ما خبرې کوم ته په منزلي د خر چا چې چپ شه د دې جمعې اجر نه شي په دې جمعې اجر نه دیو جن موږ تاسو له کوشش په کار دی چې د جمعې پر ځای د خپل خاموشي په کار دا او بغیر د عذر نه د جمعې مس په خدمت نه په کار د جمعې مس بغیر د عذر نه په خدمت نه په کار الله حبیب فرمایي زه نه غواړم چې یو خلکو ته سړی ته حکم کوم چې د جنې موزه کا او حکم کسان چې د جنې ورزنه ته ناراضي نو دا کورونه ورته سوزو. الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د جنې موزه فرض دی، د عزت مند د جنې موزه دا فرض دی. دا حدیث پاک کې راغلی سوب چې د بلا عذر شری درې جنې ترانغه متبع الله على قلبه دا غط زوبه د گمراهی مهر الله لوي پیږي خبر باندې لکه تاسو نه تلاوت کوي ختم الله على قلوبه درې جنې چې وسړه رانغه عذر شری ورته نشته بیمار نه یا نور عذر شری ورته نشته او دا درې جنې ترانغه رب العالمین به د په زوبه باندې سوکي مهر به لوي دی جنا د جنې مزمای عزت مند پر خبر سخت گناه د جنید یو روایت کې دام راغلی چې چا درې جنید بغیر د عذر نه پریخي نو کوته به من المنافقین تبرانی شریف حدیث دغه د منافقانو نه ودی کړی شي. د جنید مستغنای عزت مند اهتمام پکار دی، د تغنای عزت مند وختي راتل پکار دی، وختي راتل پکار دی. او د جنید مز بلا عذر شریف پر خودل سخت ګناه ده او سخت وبال د جنید عزت مند. دا ورته مخکې ویل شو د جنید پر سوره کهف تلاوت کوي کله شپه کوي کله ورځې کوي. نبی علیہ السلام فرمائے نسائی شریف حدیث تے وی من قرا سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین وی سب چی دی جمعہ پر رضی عشق بان سورة الکہف وی مددی جمعہ پر بلی جمعہ پور دا افتبر تدرناش او چی افتبر تدرناش ان اللہ وی گمراہینا فی دی دینینا دی دین زمائی زتنین دو ساتی دارنگ دام روایات تراغلی چی چا سورة الکہف دی جمعہ پر رضی لستو مپرز د قیامت د دغه دمر رنای د قدمونو لاندې مراواله د اسمانه پورې د اسمانه پورې رنای چې سمای زت مند سوق سوره کهف لري او د کبان چې خپل امامانو ته وایي چې د جمعې په ورځ سبا ته مسکی اول رکعت کې الف لام میم سجدا او په دویم کې سوره بحر د جمعې په مسکی کله نا کله سوره اعلی او دویم رکعت کې سوره غاشیه د جمعې په شپه باندې مسنون طریقه دا وا چې سوره منافقون او سوره جمعه دا په موږ کې ولسته شي د جمعې د ورځې د آداب چې موږ تاسو خیال وساتو په دې کې به الله موږ تاسو له ډېر خیر واچي. او را زما عزت مند څنګه چې موارد د وختي کوشش کوي د جمعې په ورځ باندې کته د جمعې د ورځې دا قال الله وقال الرسول موږ تاسو پوره وایو په دې باندې موږ تاسو زندګۍ کې یو لوی انقلاب الله راولي او همیشه ورې د الله او عمل نکول دا د یو سړي د بې پرواهۍ سبب دی. لکه یو سړي سره حاجت وي لکه اعلان کې اجرا شي د مال تقسیمېږي او یو سړی ناراضی راشه وایي فلانې قیمتي شی تقسیمي کې یو سړی ناراضی خدا دا هغه بے پرواهی علامه ده چې نه څه ضرورت نشته ور خیرات تقسیمي پیسې تقسیمي کې ضرورت نشته. نو چې کله بار بار ویلو کې چې د جمعې پر ورځ اول راتل دم راځر ده او یو سړی پروا په نه لري نو هغه د ساته دا ګرځي د تباهي اسباب دي چې یو سړی وایي نه څه ضرورت نشته نه څه حاجت نشته یا په پیالې چې یا د مصرو په پښو خرصولو باندې هغه خرصولو مران دي ته د دومره لوی اجر او ثواب نه ځان محروم کې چې موږ ته ځمې د تین ځان محروم نو اکثر کاروباري خلک کې د جمعې په شپه ورځ باندې د شریف له ځمای عزت مند زور ورته د درود ابراهیمی چې کوم مس کې وای د نه علاوه چې کوم صحیح درود الفاظ چالو یاد وي نو هغه الفاظ سره چې موږ تاسو درود شریف وای صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین. تزید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش.